listening. The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers. A thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't. Πόσες μέρες δεν έχουν ξημερώσει σαν τη σημερινή στην Ευρώπη, και το χειρότερο, πόσες δεν θα ξημερώσουν τέτοιες, και μέρες και νύχτες. Έχουμε παρακολουθήσει το τελευταίο ένα χρόνο αρκετές τέτοιες καταστάσεις, σαν αυτές που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Ήταν το Παρίσι το Νοέμβριο. Ανάλογες στιγμές τις έχουμε ζήσει. Νομίζω είναι τα ίδια συναισθήματα κάθε φορά και τα ίδια κλισέ αναγκαστικά. Και κυρίως καταλήγουν όλα, έχουν κοινό τους παρανομαστεί, ότι χάνεται ο δυτικός τρόπος ζωής. Η καλοπέραση, η άνεση, η ανεκτικότητα που υπήρχε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όλο αυτό που έχουμε ονομάσει τα τελευταία χρόνια για να μπορούμε να συνονιθούμε δυτικός τρόπος ζωής, ότι χάνεται. Έχω πολύ μεγάλες ενστάσεις για το δυτικό τρόπο ζωής, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο τα ταξίδια που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι και οι συνθήκες ζωής μέσα στις πόλεις. Και ενώ οι αιώνες και η τεχνολογία προχωράει και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, ο άνθρωπος αναγκάζεται σε αυτές τις δυτικές πόλεις να ζει όχι και τόσο καλά, ή ανάλογα με το επίπεδο της επιστημονικής εξέλιξης και το οικονομικό επίπεδο. Ζούνε πολλοί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, κάτω από τα ποτάμια, μέσα στα χαρτόκουτα, στις εισόδους πολυκατοικιών. Η ανεργία θερίζει ειδικά στους νέους. Ακόμη και αυτοί που δουλεύουν δεν έχουν δικαιώματα, πρέπει όλα να είναι ιδιωτικά, να έχουν το άγχος της επαγγελματικής επιβίωσης, έξω από τη δουλειά το άγχος της υπόλοιπης επιβίωσης. Οτιδήποτε κάνεις πρέπει να πατάς σε πτώματα για να φτάσεις παραπάνω. Μια λογική του κέρδους, όπως επίσης στην τομογραφία έχουμε αποφασίσει να την αναφέρουμε. Οπότε αυτός ο δυτικός τρόπος ζωής βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταργηθεί με βόμβες ή να σηματοδοτηθεί με βόμβες ή να αλλάξει, αν θεωρείς κάποιος ότι είναι αρνητικός, με βόμβες. Σε καμία περίπτωση, ειδικά τυφλά χτυπήματα στο μετρό, στο αεροδρόμιο, σε ένα θέατρο στο Παρίσι που ήταν η συναυλία ή σε ένα στάδιο που γίνεται ένας αγώνας. Όλα αυτά είναι καταδικαστέα, δεν βγάζουν απολύτως πουθενά, το ακριβώς αντίθετο. Οι αρνητικές όψεις του δυτικού τρόπου ζωής, όπως εγώ τις περιγράφω και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, θα ενταθούν, θα γίνουν χειρότερες, η αστυνομοκρατία θα είναι μεγαλύτερη, τα μέτρα ελέγχου θα είναι μεγαλύτερα, οποιοδήποτε αρθρώνει την όποια αμφισβήτηση θα ενοχοποιείται περισσότερο, όπως έχει γίνει στο παρελθόν με τέτοιου τύπου ενέργειες. Με κάτι τέτοιες σκέψεις και άλλες πολλές βεβαίως, φαντάζομαι όλοι τις έχετε, λίγο πολύ τις έχουμε συζητήσει και στην εποχή της ηρεμίας, ειδική μέρα η σημερινή. Θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτές τις σκέψεις. Θα επανέλθουμε βεβαίως σε ό,τι αφορά αν υπάρχει κάποιο νέο από τις Βρυξέλλες ή από τις άλλες πόλεις. Γιατί όπως συμβαίνει συνήθως, η Ευρώπη μέσα στον πανικό της κλείνει αεροδρόμια, κλείνει σύνορα. Κλείσανε πάλι τα σύνορα Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας. Προειδοποιήσεις από όλους τους ηγέτες, μην ταξιδεύετε. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτά γίνονται ξαφνικά, όταν δεν το περιμένει κανείς. Εκ των υστέρων, τα μέτρα αυτά δεν αποδίδουν τίποτα παρά μόνο πανικοβάλλουν τον κόσμο ή δείχνουν στον κόσμο και στο κοινό της Ευρώπης ότι υπάρχουν ηγεσίες για να προστατεύουν. Μεγάλες κουβέντες, γιατί και όλες αυτές οι συμβόβες έχουν κάποια αιτία κάποια στιγμή από όπου ξεκίνησαν. Δεν ξέρω στο ραδιοφωνικό χρόνο τι μπορεί να χωρέσει, ποιες σκέψεις μπορούν να χωρέσουν. Θα μείνουμε λίγο εδώ στα δικά μας, με το μυαλό πάντα βεβαίως και τη ματιά στις Βρυξέλλες, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε όλα αυτά που γίνονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε ευχάριστα, δυστυχώς, μέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά της Ευρώπης, το λέω το δυστυχώς επειδή έχουμε ένα θλιβερό γεγονός, αλλά έχουμε και τα δικά μας τα ευχάριστα, μας τα είπε ο Πάνος Καμένος από την μακρινή Αμερική. Είναι ξεκάθαρο πια ότι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξιολόγηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνες οι λύσεις οι οποίες θα υποβοηθηθούν και από την πολιτική πλευρά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. 1η Μαΐου, 2 Μαΐου, 3 Μαΐου, 1η Μαΐου, 4 Μαΐου, Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε Μαΐου. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Έξι Μαΐου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά Μαΐου. Οχτώ Μαΐου. Εννιά Μαΐου. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια! Δεκά Μαΐου. Την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, εδώ εμείς περιμένουμε την Πρωτομαγιά. Το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι το βράδυ της Ανάστασης θα έχουμε και την ανάπτυξη της οικονομίας. Εκεί κοντά είναι, γιατί το Πάσχα πέφτει Πρωτομαγιά. Εδώ ο Καμένος το πήγε μια μέρα πίσω. Έχουμε και αυτό το τραγούδι το οποίο μετράει όλο το Μάιο. Το σταματήσαμε στις 10 γιατί πάει μέχρι τις 5 Ιουνίου και συνεχίζει παραπέρα. Οπότε έχουμε 39 και σήμερα για να τελειώσουν τα βάσανα, τα μνημόνια και αρχίζει η ανάπτυξη για την Ελλάδα. Σε αυτή την Ευρώπη, έτσι όπως τη βλέπουμε και τη ζούμε, μια χώρα είναι τυχερή, είναι η Ελλάδα, επειδή το λένε οι δύο συγκυβερνήτες, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Πάνος Καμένος. Αν δεν πετύχουν αυτοί, υπάρχει μεγάλη εφεδρεία, γιατί προετοιμάζονται πολύ σκληρά, πολύ εντατικά για το καλό όλων μας. Ένας από αυτούς που ετοιμάζονται και προπονούνται είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία αίσθηση του χρόνου. Και βέβαια δεν είχε ούτε σχέδιο. Ούτε είχαν προπονηθεί ποτέ για αυτό που διεκδικούσαν. Ήθελαν να παίξουν πρώτη εθνική και δεν είχαν δοκιμαστεί ούτε καν σε τρίτη εθνική. Εμείς στο ποτάμι έχουμε και σχέδιο και προπονούμαστε. Μιχάλουρη σε παντίνα! Κατσικανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Θα τον έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Εντάξει, εντάξει, τέλος, τέλος, εντάξει, εντάξει. Θα κάτσω εδώ, φρόνιμος, εσύ σίγουρος θα κάτσω. Έλα, θα κάτσω φρόνιμος σου λέω. Αφού θα κάτσω φρόνιμος σου λέω, αφού θα τι θα κάνω. Una mattina, sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Εμείς στο ποτάμι έχουμε και σχέδιο και προπονούμαστε. Una mattina, mi sono svegliato e ho trovato il mazzo. Κατσικανιάρη τραγή, μουσκαρέ! Όπως μάθαμε από τον ίδιο τον Σταύρο Θεοδωράκη, μιλώντας στα στελέχη του κόμματός του, του κινήματός του, προπονούνται εντατικά για να είναι έτοιμοι όταν έρθει η ώρα να έχουν σχέδιο, όχι όπως τον Αλέξη Τσίπρα που έλεγε ότι είχε σχέδιο, αλλά τελικά δεν είχε σχέδιο. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του, Σταύρου Θεοδωράκη λες και έχει σημασία ελληνικό κόμμα που θα γίνει και κυβέρνηση να έχει σχέδιο, αφού όλοι, ανεξαρτήτως των σχεδίων των προηγούμενων και των προπονήσεων και των προετοιμασιών, εφαρμόζουν το σχέδιο άλλων, το οποίο είναι διαρκές, κανονικό. Δεν είναι, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις και ό,τι και να λέει κάποιος πριν, θα το καταργήσω σε μία ώρα και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Τελικά εφαρμόζουν όλοι τα σχέδια που έχουν φτιαχτεί αλλού και στις Βρυξέλλες, μεταξύ των άλλων χώρων όπου φτιάχνονται αυτά τα σχέδια. Όμως στο ποτάμι δεν προπονούνται μόνο, κάνουν και άλλα. Εμείς στο ποτάμι έχουμε και σχέδιο και προπονούμαστε. Πλέκουμε. Βελονιά, βελονιά. Λοιπόν, θα πλέξουμε με ένα βελονάκι νούμερο 3, ένα χοντρό νήμα. Αυτό που λένε κροσέ, ένα πλέξιμο. Είναι αυτό που πλέκουν οι γιαγιάδες μας τα σεμέν, τις δαδέλες. Αλλά εμείς θα πλέξουμε κάτι χοντρό να μάθουμε τα βασικά. Ένα σχέδιο με συγκεκριμένες λύσεις για την έξοδο της χώρας από αυτή την κρίση. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μηδία. Πλέκουμε. Βελονιά, βελονιά. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα ένα κόμπο, κρατώντας το έτσι, το στρίβουμε, διπλώνουμε πάνω στο ένα ποδαράκι, αν το τραβήξουμε και με το χέρι, δημιουργείται ένας κόμπος. Ο μπέλα, τσάω, μπέλα, τσάω, μπέλα, τσάω, τσάω, τσάω, παρκίτσανο, πόρτα μηδία. Πλέκουμε. Βελονιά, βελονιά. Τρία. Τέσσερα, τραβάμε λίγο πάντα για να είναι χαλαρό, να χωράει να βγει η κλωστή μας. Θα πλέξουμε τώρα αλυσίδες. Πλέκονται οι αλυσίδες. Νομίζω ότι φτιάχνονται από άλλα υλικά, αλλά από ό,τι ακούσαμε εδώ από την κυρία που ξέρει, υπάρχουν τέτοια βίντεο στο YouTube, να ξέρετε, που δίνουν οδηγίες και εικόνα και λόγο πώς ακριβώς να μάθει κάποιος να πλέκει με βελονάκι, με βελόνες. Γενικότερα να φτιάχνει και αλυσίδες, πλεχτές και με κλωστή. Η ευημερία θα έρθει, όχι μόνο σε 39 μέρες, όπως έχει πει Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά όπως το λέει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, που και αυτός μίλησε χτες. Καλώ τους πολιτικούς να δείξουν την αναγκαία γενναιότητα στο να τελειώσουν αυτή την αξιολόγηση και να μπορέσουμε μετά να πάμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας. Και να μπορέσουμε μετά να πάμε σε έναν δρόμο ανάπτυξης και ευημερίας. Άγγελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Η ανάπτυξη και η ευημερία έρχονται όλα όταν συμβούν αυτά που περιγράφει ο Γιάννης Τουρνάρας. Κάνοντας ένα ζάπινγκ χτες, επειδή έφυγε η Τρόικα, τα έχουν ψιλοσυμφωνήσει ή βρίσκονται σε κάποιο δρόμο συμφωνίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης εκεί στο Χίλτον και της Βελκουλέσκου και όλων των υπολείπων θεσμικών παραγόντων. Κάνοντας ένα ζάπινγκ λοιπόν στα κανάλια και στα όσα λένε οι δημοσιογράφοι που τους τα δίνουν οι υπουργοί, για τους δικούς τους λόγους ναι, αλλά αυτά είναι οι μέχρι στιγμής πληροφορίες και συνήθως σε αυτά τα θέματα επιβεβαιώνονται οι δημοσιογράφοι και όχι οι διαψεύσεις των υπουργών. Κάνοντας αυτό το ζάπινγκ, θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς πρόκειται να έρθει η ανάπτυξη και κυρίως η ευημερία. Η νέα έκτακτη σφορά θα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά το μυστικό είναι οι συντελεστές φωτιά που φτάνουν στο 10%. Όλε! Επιβαρύνσεις θα δουν και όσοι έχουν εισοδήματα από ενίκεια. Όλε! Μπαίνουν στο στόχαστρο φυσικά και οι μικρομεσαίοι. Μειώνεται το αφορολόγητο όπως φαίνεται, αυξάνεται η έκτακτη σφορά. Όλε! Αναμένονται επίσης αλλαγές στον ένφια που θα φέρουν πρόσθετα βάρη περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθεί η τρύπα που άνοιξε από την μείωση των αντικειμενικών. Όλε! Και φυσικά στις συντάξεις αναμένεται ψαλίδι και στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις για να βγει ο λογαριασμός. Όλε! Καθώς αναμορφώνεται και η κλίμα της εισφοράς αλληλεγγύης. Η εισφορά μονιμοποιείται και με τη βούλα και θα επιβάλλεται κλιμακωτά όπως ο φόρος εισοδήματος και όχι στο σύνολο του ποσού. Όλε! Για εισόδημα 15.000 ευρώ προκύπτει συνολική αύξηση φόρου 61 ευρώ. Για 20.000 ευρώ ο πήχης ανεβαίνει 136 ευρώ. Για 25.000 φουσκώνει 626 ευρώ. Για 30.000 ευρώ αυξάνεται κατά 856 ευρώ. Μπράβο! Παράλληλα, εξετάζεται και νέα αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για να εξομοιωθεί με το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης. Φοροκαταιγίδες, φορολέλαπες, ψαλίδια. Αυτός λοιπόν είναι ο δρόμος για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση που πλήττει την ελληνική κοινωνία για περισσότερα από 6 χρόνια. Αυτό το τελευταίο να μοντάζει δικό μας. Το είχαμε κάνει παλιά όταν λέγανε πολλοί ότι θα έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βάλει φόρους και έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας όχι, δεν θα βγει με όλα αυτά. Εμείς είχαμε κάποιο στο όχι και είχε μείνει η αλήθεια όπως γίνεται πάντα με την δύναμη και τη δυνατότητα του μοντάζ. Αυτό όμως που είχε πει αληθινά χωρίς να το πειράξουμε ήταν ότι θα καταργούσε όλους τους έκτακτους φόρους, γιατί πολλούς από αυτούς που ακούσατε μέσα στο ρεπορτάζ να εδραιώνονται, να καθιερώνονται, να γίνονται μόνιμοι ή να αυξάνονται και καλά ξεκίνησαν ως έκτακτοι. Μα εμείς αυτό ακριβώς θέλουμε να καταργήσουμε, τους έκτακτους φόρους. Εμείς μιλάμε για ένα σταθερό, μόνιμο, απλό, με προοδευτική κλίμακα φορολογικό σύστημα. Και δίκαιο, πάνω απ' όλα δίκαιο. Τους έκτακτους φόρους, την έκτακτη φορολογία θέλουμε να την καταργήσουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του τόπου μας. Μπράβο! Φανταστείτε να μην θέλανε να καταργήσουν και την έκτακτη φορολογία, η οποία είναι παθογένεια, είναι μια από τις παθογένειες του τόπου μας. Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει, ήταν ένα πολύ ωραίο απόσπασμα, προεκλογικό και αυτό, αλλά έλεγε μια αλήθεια μέσα εκεί, δεν το έχουμε μοντάρει. Έδειχνε την καλή του διάθεση, την πρόθεσή του, άλλωστε είναι και αριστερός, να φορολογήσει τον πλούτο, αλλά εξέφραζε ταυτόχρονα και την αμφιβολία και την απορία που ακριβώς θα βρούμε τον πλούτο, γιατί με τα δεδομένα αυτής της Ενωμένης Ευρώπης, με έδρα της Βρυξέλλες και γενικότερα αυτού του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος, ο πλούτος δεν μπορεί να βρεθεί. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί όλα αυτά τα πολύ ωραία, για να μην βρίσκεται ο πλούτος. Για να πω και κάτι άλλο, απολύτως ειλικρινές, εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα κέρδη των πολύ πλουσίων και των πολύ ισχυρών. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα. Μα από ό,τι φαίνεται δεν βρήκαν αυτά που θέλανε στη χώρα, όπως δεν βρήκαν και οι προηγούμενοι, γιατί δεν βρίσκονται. Αν κάποιος έχει πάρα πολλά λεφτά, δεν τα έχει στη χώρα, δεν μπορούν να βρεθούν. Υπάρχουν τόσα νησιά, τόσες διατάξεις, τόσες τράπεζες, τόσα απόρριτα, ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Οπότε δεν βρίσκονται. Αυτά όμως που βρίσκονται είναι αυτά που έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικροβιοτέχνες, μικρομαγαζάτορες. Οπότε πέφτει εκεί η ελληνική πολιτεία που ξέρει, μπορεί να τους βρει και ξέρει τι ακριβώς να πάρει από αυτούς. Στα φορολογικά, να πω δύο λόγια. Διότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη. Τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο εσωρευμένο πλούτο. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Και εγώ φοβάμαι ότι οδηγεί σε μία φτωχοποίηση, σε μία κατανομή της φτώχειας, σε μία ισοπαίδωση προς τα κάτω, ένα απίστευτο χτύπημα στη μεσαία τάξη που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ένα ταξικό εμφύλιο. Η Φόφη, τα είπα αυτά η Φόφη χτες βράδυ, μίλησε για ταξικό εμφύλιο που μπορεί να οδηγήσει η πολιτική του Αλέξη Τσίπρα. Κόλλησε και το ταξικό, ανάθεμα κι αν ξέρει τι είναι ταξικό. Λίγο από εμφύλιο, αν έχεις διαβάσει κανένα δύο βιβλία, κάτι μπορεί να έχεις ως ιδέα, αλλά κολλάνε όλοι το ταξικό ή το Τσίπρας όπου βρεθεί μιλάει για ταξικές πολιτικές, ενώ τις εφαρμόζει, εννοεί ότι οι δικές του δεν είναι, είναι των άλλων. Και εδώ ακούσαμε και τη Φόφη να προειδοποιεί για τον ταξικό εμφύλιο που έρχεται λόγω της φορολογίας. Λόγω της φορολογίας. Αυτά τα πολύ ωραία και άλλα βέβαια, η μέρα έχει πολλά. 2-11-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Πάρτε και να ζητήσετε τις αφιερώσεις σας για την Παρασκευή 25 Μαρτίου. Οπότε θα ταιριάζει μέσα στο κλίμα οτιδήποτε εθνοπατριωτικό θέλετε, ή με αφορμή την αφύπνιση του έθνους, ή με αφορμή τη σκλαβιά ενός έθνους, το πώς ξεπερνάει και διώχνει τις αλυσίδες ένα έθνος, θέλει, δεν θέλει. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που μπορεί να γίνουν αφορμές ωραία συζήτησης από τέτοιες επαιτίους. Σας περιμένει στο 211-208-200. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και η Φόφη, με αυτήν θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, ξετυλίγει πέρα από το φόβο της για τον ταξικό εμφύλιο και για να προλάβουμε τον ταξικό εμφύλιο, ξετυλίγει το όραμά της για τη βελτίωση του μνημονίου. Βελτίωση αυτού του συγκεκριμένου μνημονίου που μας έχει φέρει ως εδώ. Εσείς ζητάτε εθνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι μια ισχυρή κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης μπορεί πριν απ' όλα να διαπραγματευτεί και να βελτιώσει αυτό το μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είσαι πελήρε, λασού η μοντάνια. Να βελτιώσει αυτό το μνημόνιο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μπράβο! Ο Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο, Τσάο, Τσάο, Είσαι πελήρε, λασού η μοντάνια. Να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. 1η Ιουνίου, 2 Ιουνίου, 3 Ιουνίου. Ανάπτυξη το 3ο τρίμηνο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνιο. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao είναι ξεκάθαρο και ότι από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξιολόγηση είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ελπίζω ότι θα υπάρξουν εκείνες οι λύσεις ώστε να διευκολύνουν την τελική απόφαση εξόδου της χώρας από τα μνημόνια να πάρθει πριν από την 1η Μαΐου. 1η Μαΐου, 2 Μαΐου, 3 Μαΐου, την 1η Μαΐου, 4 Μαΐου, 1, 2, 3, 4, 5 Μαΐου. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της οικονομίας. Μπορεί ο καμένος να λέει την Πρωτομαγιά, αλλά εμείς δώσαμε άλλες 5 μέρες. Άνθρωποι είμαστε και 5 και 10 μέρες και ένα μήνα. Αν χρειαστεί, εμείς τον δίνουμε, αρκεί να έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή, ένα μήνα από τώρα, 39 μέρες παραπάνω, συν άλλες 30, εμείς τις δίνουμε εδώ σε εκπομπή. Αρκεί να έρθει η ανάπτυξη, να τελειώσουμε με τα μνημόνια και να αρχίσει η ευημερία που λέει και ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Αν δεν το πετύχουμε με όλους αυτούς, πρέπει να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία, όπως λέει Φόφη, σε ποιον. Η πρόσκληση στον κύριο Παπανδρέου έχει προκαλέσει και κάποιους τριγμούς, κάποιες αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, κυρίως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στη βενιζελική ομάδα στελεχών και ίσως και στον ίδιο τον κύριο Βενιζέλο. Λένε γιατί κάλεσε αυτόν που έκανε διάσπαση, γιατί καλεί αυτόν που διέσπασε το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, καταρχήν εδώ δεν μιλάμε για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για διάλογο σε βάση πολιτική και προγραμματική, για συμπόρευση και για συμπαράταξη δυνάμεων. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που εκφράζουν ένα χώρο πρέπει να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Για τον Γιώργο ισχύει η πρώτη ευκαιρία, γιατί δεν δοκιμάστηκε, ανέλαβε, τον εκλέξαμε, αλλά τον φάγανε στην πορεία, δεν ξεδίπλωσε τα ταλέντα του. Οπότε για τον Γιώργο ισχύει το πρώτη ευκαιρία, νομίζω όλοι συμφωνούμε, όλος ο λαός, να του δώσουμε αυτή την πρώτη ευκαιρία που δικαιούται. Όχι, Απόστολος. Δεν ήθελες. Δεν πιστεύω. Έλα, στο χέρι είμαι. Ποιος? Έλα, ρε τρελό, αγόρι. Ήρθες Ελλάδα, ρε. Πού ήρθε Ελλάδα, πήγα να πεθάνω, ρε μαλάκα. Γιατί? Έπεσα με το μηχανάκι, χτύπησα το κεφάλι μου, έπαθα ανησία. Εσένα σε θυμάμαι όμως. Εγώ δεν ξεχνιέμαι, να ξέρεις, ό,τι και να πάθεις. Το οποίο έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή σε μερικές γκόμενες θα ήθελα να με ξεχάσουν, αλλά δεν μπορούν τίποτα. 19 Σεπτέμβρη έπεσα. Πήγα σε Μερίνη και έπεσα. 19 Σεπτεμβρίου. Είχα σκοπό να έρθω την επόμενη μέρα να ψηφίσω, αν θυμάμαι καλά. Και δεν ψήφισα πρώτη φορά στη ζωή μου ΚΚΕ. Και μου είναι πολύ δύσκολο να το εμπεδώσω, ρε μάγκα. Εγώ πήρα να σου πω ένα γεια, να σου πω ότι επανήλθα και να σε ξαναπάρω τηλέφωνο να τα πούμε, ρε λομαγόρι. Το να έχεις αμνησία είναι πολύ περίεργο πράγμα, φίλε. Και βολικό, μπορεί να είναι και βολικό καμιά φορά. Βολικό γιατί, ρε. Εξεφέρεις από καμιά κατάσταση, ξέρεις πώς είναι αυτό τώρα. Τα έχεις κατώσει, πατάς μια αμνησία και κάνεις reset. Το ότι ψήφιζα ΚΚΕ να το θυμάμαι. Και αυτό που θυμάσαι δύο πράγματα, ότι ψήφισες ΚΚ και εμένα να το κοιτάξεις. Θα τους γάξω όλους. Όταν ξαναγίνουν εκλογές, όποιον βρω και δεν ψηφίζει ΚΚΕ, θα τον πιέξω. Καλά, εσύ δεν θες αλλαγή, να ξεχαρμανιάς θες από ό,τι καταλαβαίνω. Παγκόσμια μέρα πίεση σήμερα, ρε Παστόλη, και δεν βάλατε λίγο τηλέμαχο. Πατ, πατ, πατ. Γραμμένο από αόρατο μετρονόμο. Πατ, πατ, πατ. Ποιος θα βρει την κρυμμένη ανάφλεξη. Θυλάζω το σύμπαν. Πατ, πατ, πατ. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Πατ, πατ, πατ. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θαλάμους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Φαντάσου την τώρα να έχει φάει αγκινάρες και να βγει στα Χανιά. Όλοι με φούμουτρο θα είναι. Τι κλανιά θα είναι, ε. Φέρνει κλανιά η αγκινάρα. Πω Παναγία μου. Δεν το ξέρω. Δεν φέρνουν αγκινάρες. Ναι, και είναι και εποχή τους τώρα. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Αυτό που δεν έβαλες, γιατί δεν το έβαλες. Αυτό για την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος τα συζητάει αυτά, αγόρι. Ποιο παιδί μου, δεν θυμάμαι καν τι λες. Πρόσεξε, πάρε το ταξί να δουλέψει μια εβδομάδα, να δεις ότι ο κόσμος τα συζητάει. Εσείς κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν αντέχω τόση γνώση σε μια εβδομάδα. Τι να κάνω, θα κάτσω το ταξί ξαφνικά από πανεπιστημιακό σε μια εβδομάδα, δεν το αντέχω. Δεν έχω την ωριμότητα να το διαχειριστώ. Αυτό που δεν βάζει τα συζητάει. Που δεν βάζω, ποιο δεν βάζω. Μιλάς λες και ξέρω. Αυτό για την πρώην Σοβιετική Ένωση που σου είπα μετά την κοπελίτσα με τον κόμενο. Με τον συγγνώμη που δεν σου αφιέρωσα όλη την εκπομπή. Έχεις δίκιο. Βρε, δεν με νοιάζει, μην το βάλεις ποτέ σου έτσι. Κι αλλιώς έχεις κόψει κανένα εκατομμύριο πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος τα κουβεντιάζει αυτά. Μην νομίζετε ότι δεν τα κουβεντιάζει. Καλά. Έχω γενέθλια σήμερα. Πόσα κλείνεις καταρχήν? 43, γέρασα. Κρέμασε κόλλος βυζί. Από καιρό τώρα. Αυτό που τα πουλιά βρίσκουν και τα βαλσαμώνε, τις φώκες, όλα και αυτά, ένα βυζί δεν μπορεί να βαλσαμωθεί να μείνει στη θέση του. Υπάρχουν μια χαρά βαλσαμώνε, όσες μπορούν και θέλουν. Επήγαινε μωρή βαλσαμωσέ που το βλέπουμε εκεί πέρα. Δεν σε γαργαλάει στον αφαλό. Μου το να μην πω τώρα τι μου το έκανε αυτό που θέλω να πω. Τι θες? Ήθελα να πω ότι θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι αν δεν είναι ευτυχισμένες οι αδελφές μου, δεν θα μπορέσω να είμαι ευτυχισμένη ποτέ. Και λέω ότι τώρα είμαι 43 χρονών και έχω συνειδητοποιήσει ότι αν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν μια θέση, δεν πρόκειται να είμαστε ευτυχισμένοι ποτέ. Και ελπίζω κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτό να το καταλάβουν, όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Μα έχουν μείνει στις αδελφές τους. Δεν το έχουν. Εγώ μένει λίγο στην παροπή, ήταν λίγο πιο κλειστή. Έχει δίκιο, σου λέει, άμα είναι καλά η αδερφή μου, όλα καλά. Οι άλλοι, καλό ψόφο. Ας πούμε κι άλλο χρώμα, βρωμάνε, τρώνε παστρουμάδες, το ένα τ' άλλο, ξέρεις ποιος είναι αυτό. Τώρα για τη Βαγενά τι να πω. Η Βαγενά λοιπόν το 12 είχε κάνει, το έχω ξαναπεί, μια ομιλία στη Βουλή που ανατρίχια σε όλη η Ελλάδα. Ανατρίχια σε όλη η Ελλάδα με τη Βαγενά. Ναι, και με αυτά που έλεγε ότι δεν θα σας σώζουν οι ψηλοί τείχοι των σπιτιών σας στα βόρεια προάστια από την οργή του κόσμου κτλ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να... Να τα λουστεί. Ακριβώς. Εγώ σας βεβαιώνω ότι η Δωμένη μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει διαλυθεί όμορφα και ωραία. Θα μπορούσε να έχει διαλυθεί νωρίτερα. Ειλικρινά δεν ξέρω να σας το πω. Πιθανώς ναι. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με μαγικά ράβια. Ο κύριος Μουζάλας είναι από την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής. Μιλάει για την Ιδωμένη και τι ακριβώς θα έχει συμβεί σε ένα μήνα. Μια αποφασιστικότητα από το ελληνικό κράτος. Το θέμα είναι ότι και σήμερα υπάρχουν κάτι πληροφορίες. Βέβαια, χάθηκαν από το γεγονός των Βρυξελών ότι έφεραν αρκετούς μετανάστες στο πλοίο από Μυτιλίνη προς Πειραιά. Δεμένους με χειροπέδες, αν όχι με χειροπέδες, αυτά τα πλαστικά, τα ειδικά που βάζουν. Μια καταγγελία που έγινε, η κυβέρνηση τη διαψεύδει, αλλά έχει μείνει στον αέρα η καταγγελία. Πιαστήκαμε μετά με τον Βρυξελών και πήγε πιο πίσω και αυτό το θέμα. Αλλά ως μέρος δεύτερον. Έλα ρε Αποστολή, καλή Σαρακοστή. Θα δούμε, θα το πούμε στο τέλος. Από τώρα για 40 μέρες θα πούμε στο τέλος ήταν καλή Σαρακοστή. Να κάνουμε μια αποτίμηση. Αυτά τα προηγούμενα δεν τα μπορώ. Προκαταβολικά καλή Σαρακοστή. Παράδοση, με αγχώνεις. Και άμα δεν είναι καλή, τι να κάνω. Δέσου μια πέτρα στο λαιμό, χέσε μας. Θα τα πω μετά. Θα σε πάρω μετά που μετά να μου πεις. Καλή ναι, ποιος είναι? Εγώ. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Δεν μου λες πόση τρένα κουβαλάς πάνω σου. Σε κιλά? Σε κιλά, σε οκάδες, σε δράμια, ξέρω εγώ, ανάλογα πώς το παίρνεις εσύ. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Εσύ πώς το παίρνεις, σε κιλά? Ναι. Τώρα τι προσπαθείς να εξηγήσεις στον κόσμο, ότι η μετανάστευση ή η λαθρομετανάστευση είναι το ίδιο πράγμα ή ενδιαφέρονται? Όχι, δεν έβαλα καν αυτό το δίλημα. Για ανθρώπους μιλούσα. Α, για ανθρώπους. Ναι. Εσύ πιστεύεις η Σύρη, η Μαροκινή, η Αλγερινή και όλο αυτό το συναφή καθεστώς από εκεί κάτω ότι είναι άνθρωποι? Συναφές καθεστώς, όχι συναφή καθεστώς, το συναφές καθεστώς. Συναφές καθεστώς. Ναι, επειδή είστε λίγο Έλληνας από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον να μιλάτε και ελληνικά. Έχεις βγάλει φυλακή? Όχι. Όχι, έτσι. Φυλάκι. Φυλάκια μόνο, Ναι. Θα έπρεπε να δεις να πούμε τη φυλακή, γιατί με το που θα έπαιρνε στη φυλακή από αυτά τα αγόρια θα έπαιρνε τα φυλάκια σου. Καλό θα ήταν. Δυστυχώς, δεν είχα την τύχη. Δεν είχε την τύχη. Φτιάχτηνα να πούμε να πας λίγο φυλακή να γνωρίσεις τη ράτσα τους. Ναι. Ένα εξαμηνάκι είναι, δεν είναι. Θα το κάνω. Πείτε μου λίγο εσείς τώρα, πείτε μου για τη Χρυσή Αυγή αυτά που θέλετε τα καλά. Για τη Χρυσή Αυγή. Για το φασισμό γενικώς, τι θέλετε. Γιατί πιστεύεις ότι εγώ είμαι Χρυσή Αυγή? Για αυτά που εξυπηρετούν τη Χρυσή Αυγή, πες μου. Για τον Κατρούγκαλο. Δεν λέμε μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης. Μια φορά κλέφτης, πάντα κλέφτης. Στον Κατρούγκαλο δεν ισχύει. Μια φορά κομμουνιστής, για πάντα κομμουνιστής. Τώρα το τι θα κάνεις στην πορεία της ζωής σου έχει σημασία. Και ο Παπούλιας ήταν 15 χρόνων αντάρτης. Μια φορά αντάρτης, πάντα αντάρτης. Έχω καλέσει 15 φορές και δεν μου το σηκώνεις. Δεν θα σου κάνω εγώ τη δουλίτσα, φίλε. Ψάξω αλλού. Όσο για τους μετανάστες, για το μεταναστευτικό. Ρε φίλε, δεν θέλουν αυτοί, όλοι δεν θέλουν να πάνε Γερμανία. Στον παράδοσο της Ευρώπης γενικότερα, όχι Γερμανία, αντί και καλά. Φίλε, όχι, όλοι λένε ότι θέλουν να πάνε Γερμανία. Γιατί τους πάμε στην Ιδωμένη και δεν τους πάμε στην πρεσβεία της Γερμανίας? Και να πούμε, κύριε Γερμανέ, τους δέχεσαι? Όχι, όποιον δεν δέχεσαι, πίσω. Ξέρεις που είναι η πρεσβεία της Γερμανίας? Στο Κολωνάκι. Σκέφτεσαι όλη αυτή την κατάσταση στο Κολωνάκι? Ποιος ακούει τον Άδωνη μετά? Και τώρα ποιος τον ακούει? Αλλά ένας λόγος παραπάνω. Σκέψου το αυτό. Σου λέω ότι ένα πούλμα να περνάει από την πρεσβεία 100 άτομα. Δέχεσαι κανέναν από αυτόν? Όχι, πίσω. Άλλο πούλμα. Δέχεσαι κανέναν από αυτόν? Απλά και δημοκρατικά, πες το. Γιατί δεν λες και μια φάλαγγα? Πίσω, παιδί μου, στη χώρα σου. Τι έχει πόλεμο, γάμπε. πείτε μας τώρα, πήγαινε, τέλειωνε. Δεν κατάλαβες. Όχι πίσω στη χώρα σου, αγόρι μου. Στην Τουρκία, που είναι μια ασφαλής χώρα. Πίσω στην Τουρκία, που γίνεται στους εμπορικούς δρόμους αυτοκτονίες. Ναι, βομβιστές. Όταν φύγανε από την εμπόλεμη ζώνη που είναι η Συρία και πήγαν στην Τουρκία, δεν υφίστανται πόλεμο στην Τουρκία. Εφόσον θέλανε άσυλο στη Γερμανία, γιατί δεν πήγαν στην πρεσβεία της Τουρκίας. Και θα πάει μετά ο Τούρκος, θα τους βάλει ένα πούλμαν στην ελληνική πρεσβεία. Πώς θέλετε τόσο. Κανέναν πίσω, Συρία. Και πάει αυτό το γαϊτανάκι ανάποδα. Τέλος πάντων, τι ψήφισες. Πέφτω από τα σύννεφα, μίλες μαλακίες. Όχι, ρε, ναι, ψήφιζα παλιά Καρατζαφέρη, αλλά είναι μεγάλος παπάρας. Και πριν τον Καρατζαφέρη. Πριν τον Καρατζαφέρη δεν είμαι τόσο μεγάλος, εντάξει. Α, ξεκίνησε με Καρατζαφέρη την καριέρα σου. Και θεώρησε τον Καρατζαφέρη μεγάλο μαλάκα και λες, ας πάω σε κάτι πιο updated και πήγες στη Χρυσή Αυγή. Ο μαλάκας ο Καρατζαφέρης τώρα θα ήταν πρώτο κόμμα, αλλά είναι παπάρας. Ναι, δεν είχε μυαλό. Αυτό που σου λέω εγώ, να πάνε όλοι στη γερμανική πρεσβεία της Τουρκίας και να ζητήσουν άσυλο. Να μην είμαστε εμείς οι μαλάκες. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει έτσι κι αλλιώς, sorry κιόλας, φίλε. Χίτλερ τους παλιούς, οι SS. Πώς, είπες και για Χίτλερ, καλά άκουσα. Ναι, καλά άκουσα. Ότι η Γερμανία η τωρινή είναι χειρότερη από τους SS τους παλιούς και τον Χίτλερ. Καλέ, άγιοι άνθρωποι ήταν εκείνοι τότε. Καθαρά, τώρα αυτοί οι Γερμανοί που μας κουράζουν και όλα μας ζαλίζουν, δεν το παίρνουν μια απόφαση να σφάξουν, να κάνουν, να ψήσουν. Εκείνοι ήταν αποφασισμένοι, ξέραν τι να κάνουν. Αν θέλανε να σωθούμε, θα στέλνανε 3 εργοστάσια Γερμανοί. Εσύ να σωθείς με τον δρόμο που έχεις διαλέξει, δεν σωθείς. Δεν θέλω να σου πικράνω. Στη Ανατολή στα μέρη, μια φορά κι έναν καιρό, ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στη παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τις ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γένια βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατακή. Τον κοιτάνει βεδουίνι με μάτια λυπητερή κι όρκος τον αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ο Κεμάλ. Πολύ γνωστός, τον ξέρουμε, έχουμε συστηθεί στο παρελθόν και με όλα αυτά που γίνονται έχουμε ευκαιρία να ξανασυστηθούμε. Γλυκά-γλυκά μας πάει στον τελευταίο λαό, ο οποίος έχει το λόγο βεβαίως όπως πάντα, αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος με όλα αυτά που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες και αλλού, στην Ευρώπη, παντού στον κόσμο. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, κανονικά στο ρυθμό μας, νέο επεισόδιο και σήμερα στις 10 παρα 10, λίγο μετά τη Μουρμούρα, στον Αλφα. Γεια σας. Κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν να κάτι τα σκυλιά και τον πάνε στον χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Τι άκουσα, είπαν εδώ η αριστερή κυβέρνηση η δικιά μας ότι το δούλου του λέει που είναι προστάτης των φτωχών δεν είναι λογικές αυτά που ζητάει λογικά κτλ. Ποιο είναι το δούλου του, οι οικονομικοί δολοφόνοι είναι προστάτες των φτωχών? Δεν είναι. Πώς δεν είναι? Μα για τους φτωχούς τα κάνουν όλα, τι νομίζεις? Να τη λέγω, ναι. Να γίνουν λίγο παραπάνω φτωχοί, αλλά τέλος πάντων. Να μας πούνε αυτοί όλοι λοιπόν οι αριστεροί, πού πήγε το δούνο του, σε ποια χώρα πήγε το δούνο του και δεν αυξήθηκε η πορνεία, που οι φτωχοί δεν γίνανε φτωχότεροι. Στην Ελλάδα, μόνο στην Ελλάδα. Ελλάδα. Όχι, οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι. Η πορνεία δεν αυξήθηκε, γαμπτό κερατό μου. Ναι, δεν αυξήθηκε, όχι, μπάτσε. Αυξήθηκε. Ξέρω εγώ. Τι μόνο πολιτικές πόρνες έχω δει ότι έχουν αυξηθεί. Οι πόρνες έχουν αυξηθεί. Εδώ μας λένε ότι για μια τυρόπιτα λέει οι φοιτήτρες. Δεν το βλέπω κακό. Καταρχήν. Από να πληρώνεις ποτά κάθε τόσο δείπνα και το ένα και το άλλο, καλύτερα με τυροπιτίτσα, κρίση έχουμε. Πρέπει να βολεύονται κι αυτές, να προσαρμόζονται. Να γεμίζει και το στομάχι. Βρε, να γεμίζει το στομάχι, αλλά γεμίζει και μια τυρόπιτα. Γιατί πρέπει να πιεις 5 ποτά και μετά ένα βρώμικο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε 12 μέρες ο στρατός, έδωσε στα διαβατά ένα Χίλτον. Πώς θα γίνει να κλείσουμε μια σουίτα στο Χίλτον διαβατών, ξέρεις? Δεν είναι και δύσκολο. Μήπως πρέπει να περάσω στην Τουρκία και να μπω σε μια βάρκα για να έρθω? Να μπεις σε μια βάρκα και να ρισκάρεις να έρθεις. Να έρθεις τώρα σίγουρο, δεν το υπογράφω κιόλας. Έτσι θα κλείσω μια σουίτα στο Χίλτον διαβατών. Αν είσαι καλό κορίτσι. Να πεις σε παρακαλώ στο φίλο μου τον Γκουρουπλή. Ναι. Ότι στραβός δεν είναι αυτός που δεν βλέπει. Ποιος είναι ο γυαλός? Που δεν θέλει να δει. Οπότε επισκέπτομαι την πατρίδα. Ναι. Βγαίνω στο μνήμα του Δημήτρη του Χριστούλα. Του μόνου σύντροφου. Ο οποίος είχε τα αρχεία να τους στήσει όλους μπροστά στο ναό της δημοκρατίας τους. Και όταν ο ελληνικός λαός καταλάβει τι σημαίνει κουκουέ, τότε θα αλλάξει η πατρίδα μας. Από πού τηλεφωνείς? Από την Κίνα. Έλα, Μωρή ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, καλέ. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Πώς δεν τρεπόμαστε, έτσι εμείς τα κάνουμε. Και στους δύο. Υποσκάπτεται το έργο της κυβέρνησης. Όλο ηρωνία είσαι. Εμείς δεν το υποσκάπτει η κυβέρνηση από μόνη της. Είναι σαστά η δήλωση του Κουρουμπλή, του Πρωθυπουργού. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα πια. Δηλαδή, τι μες στο κόμμα είσαστε. Μας έχουν θέσει στην αχρηστία. Δεν θέλω ηρωνίες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε φιλώ. Το κολαράκι, γεια. Με ξάφνιασες τώρα γιατί σε πέφτει. Γιατί δεν πρέπει να το σηκώσω, ε? Άκουσα μια Κροάτρια που είπε να μην βάζει τη Λουκά. Είπαμε, λαϊκή απέτηση θα καθιερωθεί το πεντάλεπτο της Λουκά. Υπάρχει κόντρα μεταξύ ακροατών, ρε φίλε, τι να κάνω. Επειδή ανέφερε και το Λεβέντι, οπότε έχουμε και πεντάλεπτο Λουκά και πεντάλεπτο Λεβέντι, έτσι για να γουστάρει ο λαός. Και πεντάλεπτο Άδωνη θα πρότεινα. Α, και ο Άδωνη το έχει. Τώρα όχι ότι οι άλλοι δεν το έχουν, και ο Λεβέντι, αν τον ακούσει, μέρα παραμέρα σαν ραδιόφωνο σε μια τηλεόραση ήταν καλεσμένο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας εκτιμώ και σας ακούω καθημερινώς. Κι εγώ. Δεν μου λέει ρε καμάρι μου, κάνω ζάπινγκ καμιά φορά και περνάω και από το Μέγα κάθε Τρίτη να δω από περιέργεια 3 δευτερόλεπτα παραπάνω δεν κάνω. Και καμαρώνω εκεί την κυρία Κανέλη, δεξιά ο κύριος Πρετεντέρης, αριστερά ο κύριος Βορύδης, απέναντι ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τι καλά βρε καμάρι μου γλυκό, τίποτα για αυτήν λέτε και τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ανατριχιαστικό μόνο, εγώ με χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα όταν περνάω το βελάκι μου και το γυρίζω γρήγορα. Εκείνη πώς γίνεται δεξιά ο Πρετεντέρης, αριστερά Βορύδης απέναντι Χρυσοχοίδης. Ναι. Τελευταία τώρα που παίρνουν κάποιοι ακροατές και για να καταλάβει ο κόσμος τι πρέπει να κρατάνε την ελληνική σημαία και αξίζουν να την κρατάνε, θέλω να μου επιτρέψει να διαβάσω ένα δημοσίευμα της Καθημερινής. Αθήνα, Κυριακή 30 Απριλίου 1944. Το έχω ατόφιο μπροστά μου όπως είναι τυπωμένο. Τότε, Τετάρτου 1944, κομμουνιστικές συμμορίες παρά τους Μολάους κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως εδολοφόνησαν έναν άνδρο, έναν Γερμανών στρατηγών και τρεις συνοδούς του. Πολλοί Γερμανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν. Ως αντίπεινα θα εκτελεστούν πρώτον ότι φεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η-5η 1944, δεύτερον ότι φεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα της οδού Μολάη προς τη Σπάρτην, έξωθεν των χωρίων. Υπό την εντύπωση του κακουγήματος τούτου, Έλληνες εθελοντέ εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς. Ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος τελειώνει και πρόκειται για το στρατηγό Κράιζε τότε που είχαν σκοτώσει. Να ποιοι πρέπει να κρατάνε την ελληνική σημαία? Οι απόγονοι Αθηνών. Με δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερή. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος του στον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρει δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.